na papa na ekotuna manso na yoki na koka mwa yebisangai wana yebae soki ya solo na mike bisa na motema nanga na bomba na bose mbobo ingo na pesa yo na kobatela na koka mwa lelo ndenge obaluki Omi bunga mina malo batinchasa Ngai pena linga yo mingi Tika kosa ngisa bolingo ya kana ye Ye misanga soki na longo la mabanzo na kokite Mote malanga pasi Bolingo papa opesa biso mibale Woko yako bomi sanga ipamba Na lingi yona lebi komona mpasi Nazali pe mwana motolokola Na lingi yona lebi komona mpasi Nazali pe mwana motolokola Kote la kamati decision Aloka po yangai kia lukila Nalingi ona lembi komo na pasi Nazali pe mwana motolokola Nalingi ona lembi komo na pasi Nazali pe mwana motolokola Kote la kamati moka Nwa lobite ya boinga Seme ki mondo salisanga Mpozo ngelanga Nakosala nini lokola pembeni zenga ikalelo ambe mangambo Kote la kamati moka nalobite ya boinga Semeki mondo salisanga mpozo ngelanga Nakosala nini lokola pembeni zenga ikalelo ambe mangambo Nakosala nini lokola pembeni zenga ikalelo amemangambo mama Luta la